lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Och då ska ni vara hjärtinnerligen välkomna denna underbara lördag som gnistrar och sprakar och sprutar av sol och snö och snaps och gnister och gnejs i hela världens vitaste lilla polarexpeditions muskmjukisbyxa. Catch me in the water, oh, push me down till I barely breathe. To the fire, oh, stoke it till there's nothing left of me. Set me free. Cut me down till I bled. I'm your bag of bones, you left for dead. Hung on every word you said, I hung on every word you said. Freight trains coming in, only one way that this would end. Throw me to the wolves again. You threw me to the wolves again. Talk to my heart, darling. Let me in the dark, darling. Didn't give a damn, darling. Again. I never had a prayer, darling. Didn't even care, darling. Threw me to the wolves, darling. Again. Again. Give me warmth, give me shelter. Oh, isn't that the way that things should be? Should be. Between the eyes, when you walk away. ju Offspring såklart med You're Gonna Go Far Kid. Innan det var det Gidare. Nej, det var det inte. Det var Jerry James Nichols innan det med Through Me to the Wolf. Helmorgon är programmet du lyssnar på. Vi ska lyssna på ett gammalt, gammalt band just nu. Sent 60-tal. På den tiden när liksom hårdrocken knappt fanns. Men det var ändå band som försökte skapa någonting som skulle bli hårdrock. Jag pratar om bandet Blue Cheer, om de är bekanta. Ett San Francisco-band från USA där. En trio, en power trio, som liksom drog igång någonting som kan liknas vid hårdrock redan 67, men som var så före sin tid så att de liksom slog aldrig riktigt igenom för den breda massan på grund utav detta. För det som gällde i San Francisco 1967, det var inte hårdrock, utan det var ju flower power och trippa där och psykedelia och såna här grejer. Så att de var lite före sin tid och på fel plats, skulle man kunna säga. Men det här är låten Pilot med Blue Cheer. Day. Fly by night, sleep by day. Whoa, baby.

Samma koncept, samma kvalitet och samma glädje. Följ oss på Instagram och Facebook och håll utkik efter premiärdatum, tävlingar, roliga klipp och mycket mer. Tonys restaurang i Kungälv. And now back to music on Pirate Rock. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be all right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right. All right. All right. På programmet Hellmorgon här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och det vi hörde precis nu var The Beatles och John Lennons version av hårdrock från 1968 kan man säga. Det gavs ut en singel 1968 som hette Hey Jude/Revolution och den singeln på något sätt gjorde väldigt tydlig skillnaden som fanns åtminstone just då mellan Paul McCartneys låtskrivande och John Lennons låtskrivande. De skrev ju sina låtar på pappret ihop. Det stod alltid Lennon McCartney på alla de här låtarna. Om det inte stod Harrison eller Starr på dem förstås, om det inte var George Harrison eller Ringo Starr som hade gjort dem. Men John Lennon och Paul McCartney hade någon slags business agreement om att låtarna som de gjorde, de gavs ut under Lennon McCartney taggen så att säga, att de hade skrivit dem ihop, fast egentligen så var det väl så att de skrev dem var för sig. Och den här singeln Hey Jude Revolution, Hey Jude skrevs av Paul McCartney, en sån klassisk piano midtempo låt som blir väldigt bra. blev väldigt bra naturligtvis, som gick väldigt bra, sålde väldigt bra, gjorde den här singeln tack vare den låten, men också på grund av att B-sidan hette Revolution av John Lennon. Den är ju ett, någonting helt, helt annat. Man får tänka att det här är 1968 och då lät ju de här gitarrerna förmodligen som nålstick i öronen på den breda massans publik. Vi ska nu lyssna på ett band som heter Uriah Heep, tänkte jag, och sen, förstår ni, ska vi ha lite väderprognos. We'll be right back. Titelspåret från Uriah Heeps skiva Return to Fantasy 1975 kom den. Mina vänner, den första skivan med John Wetton på bas och delvis sång också, även om de ju naturligtvis hade en sång eller redan. Vädret vill ni kanske ha nu. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Då kan jag meddela för er att när det gäller vädret så ser det ut som följande. Denna lördagen, den, vad är det, femte eller sjätte? Sjätte är det väl idag, ja, precis. 6 februari så får vi väldigt fint väder. Om man med fint väder menar med att det ska vara strålande sol och en 5-6 minusgrader, så är det precis det man får. En underbar helgdag att gå ut och... ja, inte vet jag. Promenera kanske. Sätta sig någonstans med en filt och termobyxor och en sån här liten termos med O'boy kanske och en liten smörgås eller två. Nej, men faktum är att har man möjlighet att gå ut och promenera idag, så tror jag man ska göra det, för det kommer bli en helt grym promenaddag. Men då får man ju se till att man tar på sig så man inte fryser om fötter och händer och om skinkorna. Prepared for fame, then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. I have traveled many miles, I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you. radio station on the West Coast. 'Cause it's about to get heavy. Bäst musik alltså. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Västkustens bästa rock. Ja, det är precis det Freddie Mercury sjunger där på slutet i denna låt som heter One Vision av och med Queen. Man sjunger, jag vet inte, det var väl någonting de fick för sig. Låter inte One Vision väldigt likt Fried Chicken om man säger lite sluddrigt? Jo, det gör det. Då sjunger vi det här på slutet. Så gjorde de. Den finns med på en skiva som heter The Kind of Magic, den här låten. Om man vill kolla upp den plattan så kan man göra det. 1986 kom den.

The Virgin Mary's Portrait of Red hör du här. Innan det, Wet med Big Boys Don't Cry. I helgmorgon, där du om en liten stund, om du stannar kvar, får dig lördagslömsk, programpunkten som alla älskar. Du kan inte ta mig ändå, spelar ingen roll. Du kan inte ta mig, du kan inte ta mig runt, runt, runt. Och sen box, sida, sida upp. Woho! Jag äger, jag äger, jag äger. Vad gör du på din bonustimme? Nu bjuder Göta Energi på en timme el om dagen. Välkommen till Göta Energi, för dig som gillar billig el. Jaha, dags för stryktipsquizet. Vem vann skytteligan i engelska högsta ligan, säsongen 18-19? Åh, det här borde man ju kunna. Jag vet, jag vet. Det är en slamkrypare, för det var tre som gjorde lika många mål. Just det, ja. Nu är det jackpot på stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Subaru har Sveriges mest nöjda bilägare. Hemligheten bakom framgången är nog att vi inte har någon hemlighet. Vi gör bilar som funkar som de ska, och vi lovar inte mer än vi kan hålla. Vill du också bli en av Sveriges mest nöjda bilägare? Boka din provkörning på subaru.se. Presenterar känslan av att göra skillnad på riktigt. I mitt jobb som bolånespecialist så hjälper jag människor varje dag som har bestämt sig för att reda ut sin ekonomi. Och det betyder jättemycket för mig. Och för dem. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Stormen som lamslog. Allvarligt. Vad är det som händer med vårt klimat? Det är frågan som definierar allt vi gör på Vattenfall. Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Följ med oss på vägen dit på vattenfall.com. Hej, det är Lina från Linas matkasse. Vi har lanserat en stor nyhet. Nu kan du sätta ihop din egen veckomeny med över 40 rätter att välja mellan. Det har verkligen blivit succé hos våra kunder. Beställ på linasmatkasse.se nu, så får du 30% på dina två första matkassar. Smaklig måltid. Jag blir galen. Om du älskar familjedrama. Ja, men det är fett pinsamt. Romantik. Spänning. Visual contact. God mat. Det är jättegott. Och segerögonblick. Det var helt otroligt. Så har vi ännu mer för dig på Discovery Plus. Streama det du älskar för 79 kronor i månaden. Är du också trött på mörkret? Kör märket från solen och se fram emot ljusare tider. Privatleasa Seat Leon, Arona eller Ibiza från 1 995 kronor per månad. Hitta din närmaste återförsäljare på seat.se. Nu är det de sista dagarna på Mios rea. Och vi sänker priserna ytterligare på utvalda produkter och utställningsmöbler. Dessutom har vi minst 20% på alla mattor. Välkommen till Mio. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Fram med mango lassilassot. Veckan ut får du två mango för bara 24 kronor. Och självklart fler erbjudanden och kuponger i appen Lidl Plus. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Och efter att ha hittat glädjen och enkelheten med elbil laddade han lyckligt sin Nissan Leaf i alla sina dagar. Slut. Kan du inte läsa en normal saga, pappa? Absolut, älskling. Det var en gång en Nissan Leaf. Pappa! 100% eldrivna Nissan Leaf är den perfekta familjebilen. För att hålla din familj nöjd, privatleasa Leaf. Från bara 3199 i månaden. Gå in på nissan.se för mer information. Hej, ursäkta, får jag bara ställa en snabb fråga? Ja, absolut. Vart träffade du din partner? Vi träffades på en dejtingsida, justkiss.se. Det var på justkiss.se. Jag träffade honom på nätet, på justkiss.se. På justkiss.se. Vi träffades på justkiss.se. Och honom träffade jag på justkiss.se. På justkiss.se. På justkiss.se. Du, jag registrerar mig på justkiss.se. Åh, henne träffar jag på justkiss.se. Jag själv personligen har inte upplevt sånt här kraftigt våld vid något annat ärende. En av grannarna hör ju ett hjärtskärande skrik. Han svarar med ett ord. Skyldig. Svenska fall. Streama hela säsongen nu på Viaplay. Hej, Patrik på Beijer här. Ska du lägga golv i kök, hall eller uterum?

Shaggy-gossarna ifrån Houston, Texas, med låten Gimme All Your Loving, en av flera hitsinglar från deras platta Eliminator som kom 1983. Om en liten stund så blir det nyheter och efter det blir det lördagslömsk, men innan det så tar vi fram en låt ifrån 1984 och en skiva som heter Isolation med en grupp som heter Toto. Och låten jag pratar om är faktiskt en av mina favoritlåtar med detta Los Angeles band. En låt som Fergie Ferguson sjunger, Fredriksson heter han. Endless heter låten. Pirate Rock, the home of rock music. Nyheter från TV4, varje heltimme på Pirate Rock. Här börjar vi med att frisörer rasar nu mot kommunernas avgifter för miljökontroll. I Göteborg fakturerades en salong totalt 26 000 kronor för en tillsyn. För efter en timmes gruppmöte med fem frisörer och en hudterapeut fakturerades nämligen var och en för tillsynen. Och man hänvisar till att alla i salongen har en egen stol och alltså ett eget företag. De kan ju faktiskt jobba olika. Och det är det vi måste ut och se. Och det är därför som det blir sex olika fakturer till sex olika företag. Och det sa Anna Ledin, direktör på Miljöförvaltningen. Och kriminalvården möter flera utmaningar när runt 7000 intagna på häkten och anstalter ska vaccineras mot covid-19. SR rapporterar att kriminalvården måste vända sig till landets regioner för att få fram doser. Och eftersom regionens tilldelning bygger på folkbokföringen blir det problem när intagna inte är skrivna på den ort där de avtjänar sitt straff. Och vi avslutar med att igår avgjordes ju den första deltävlingen i årets Melodifestival. Och vidare direkt till final gick Danny Saucedo och Arvingarna. Och en plats i Andra chansen fick Paul Ray och Lilla syster. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, det gör du minsann. Och alldeles strax då, en programpunkt som heter Lördagslömsk som jag tror att du kommer gilla. Jonas Slättung. Där det nu har blivit dags att ha en programpunkt som heter Lördagslömsk. Och Lördagslömsk är den här programpunkten där vi spelar någonting helt annat. En helt annan musikgenre än vad som är brukligt i denna kanal. Och vi har kört reggae, vi har kört svensk visa, vi har kört jazz. Vi har kört sådana här 70-tals progg och vi har kört allt möjligt mysigt. Och detta gör vi för att vi ska vidga våra musikaliska vyer lite grann. För att det är intressant att testa lite andra stilar. Men med detta sagt så vet jag att dagens lördagslömsk kommer att, hur ska jag säga, tänja på gränserna för ert tålamod kanske. Möjligen om ni är av den sorten som blir stressade när ni hör någon annan musik än rock, så kan det vara läge kanske att gå och koka lite kaffe eller någonting. För att det vi ska testa idag, det vi ska bjuda på idag skulle jag säga, det är nämligen någonting så härligt som opera. Mm. Ni vet ju att ni, nu sprutas det kaffe över många frukostbord där ute i Sverige. Men så är det. Det är nämligen så här att människor som den här musikstilen opera, jag vet att det som många har svårt för när det gäller musikstilen opera, det är ju sången. Och det är lite tråkigt eftersom opera bygger rätt mycket på sång. Men och mycket av det här då bygger också på att man ofta sjunger på tyska eller italienska, eller vad man nu sjunger på, ibland engelska. Så, därför att operorna skrevs på de här språken för länge, länge sedan. Nu kommer vi till själva det som det här dagens lördagslömsk handlar om, nämligen Ingmar Bergman, den stora svenska filmregissören. Han gjorde på 70-talet nämligen en översättning, eller lät göra en översättning av Mozarts Trollflöjten, som också blev en tv-film som har gått i tv många, många, många, många gånger sedan dess. Och man kan tycka vad man vill om texterna och översättningen i den här uppsättningen av Trollflöjten. Men man ska inte förringa vad den faktiskt gjorde. Den spred nämligen klassisk musik och Mozarts Trollflöjten till en bredare publik, som kunde ta till sig som kunde ta till sig budskapet i den på ett helt annat sätt, eftersom den nu var på svenska. Och det ska Ingmar Bergman och Sveriges Television ha stort tack för. Vi ska nu spela en liten bit som heter Sköna flöjt, som handlar om prins Tamino. Han har precis fått reda på att prinsessan Pamina, som han trodde var död och borta, att hon lever. Och han blir så himla glad av detta att han tar sin trollflöjt och blåser en liten trudelutt. Papagenos flöjt. Ja, och där kommer en helt annan grej in. Där kommer nämligen Papageno som är hans kompis där och prinsessan Pamina och så träffas de där och så blir han glad där. Och ja, ni hör ju själva hur otroligt glatt och fint. Så är det. Det här är en fin kärlekshistoria och ja, man kan tycka som sagt vad man vill om sättet att sjunga. Det kan vara lite svårt att ta till sig naturligtvis. Men ja, det är musiken kan man inte förneka. Det är en jäkligt det är väldigt, väldigt fina melodier i klassisk musik oftast, tycker i alla fall jag. Så, det var det. Och jo, just det, jag ska säga en grej till om just det här klippet. Jag spelar upp det här klippet från YouTube. Nämligen, så att det är med bild, så ni hör liksom steg som går. Det är alltså han som går på scenen här, för det är inspelat på Dramaten, tror jag, om inte jag minns fel. Så att de går liksom, han gick omkring, de hörde klamp, klamp, klamp. Och så hör man hur det prasslar lite. Då är det djur som kommer fram när han spelar sin flöjt. Djur, det vill säga människor iklädda djurdräkter. Och det roliga med detta, en av de roliga grejerna med detta, det kommer en björn som kryper upp bakom honom. Och ser man på den björnen, och vet man då vilka teddybears är, och vet hur nallehuvudna som de brukar ha på sig, hur de ser ut, så är det exakt ett sånt huvud som den björnen har som dyker upp bakom honom. Så jag undrar om inte de har varit där och vittjat de gamla kostymförråden där, teddy bears. You are listening to Pirate Rock. When she walks in the room, every eye in the place turns to follow her every move. She's arrived on the scene in her diamonds and jeans. Well, fast, she's got nothing to prove. It takes a long time to know her. She gives it up a little at a time. She's getting what she wants. She's a popular girl. Survivor med Popular Girl här i Hellmorgon, där vi ska ha

Väderprognosen kommer alldeles strax. Jag håller på att ladda upp den här. Nej, jag laddar inte upp den. Jag har redan tagit fram den. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt först till här innan vi går in i vädervärlden. 1973 så slutade Ian Gillan och Roger Glover, eller fick sparken, hur man nu väljer att se det, ifrån Deep Purple, detta fantastiska band. Man tog då med en basistsångare som var lite sådär semikänd, halvkänd. Han heter Glenn Hughes. Han har varit med i lite olika band och han var en erkänt duktig basist men också en väldigt, väldigt duktig sångare. Så först hade man tänkt sig att Deep Purple skulle gå från att vara en kvintett till att vara en kvartett, det vill säga från att vara fem medlemmar till att vara fyra, eftersom Glenn Hughes både kunde spela bas och sjunga. Behövde man inte bägge delarna. Men då sa skivbolaget att nej, ni måste ha en frontande sångare, en frontfigur också. Så ni kan inte bara ha Glenn Hughes, ni måste ha någon annan. Okej, sa Deep Purple. Och då erinrade sig, jag tror det var John Lord, keyboardisten, erinrade sig ett band, ett kassettband som han hade fått för några år sedan med en sångare som var sugen på att sjunga. Och då så rafsade han fram det och kollade, och där var en tämligen okänd klädbutiksbiträde, ett tämligen okänt klädbutiksbiträde som heter David Coverdale, som också sjöng i olika coverband och pubband, som hade en väldigt skön, fet bluesig stämma som John Lord tänkte, det här passar nog bra ihop med Glenn Hughes ganska klassiska hårdrocks ljusa stämma där. De här två rösterna ihop kan nog bli jävligt häftigt. Och det blev det också! Yeah! are listening to Pirate Rock. Driving in Style heter låten. Innan det var det Burn med Deep Purple från skivan med samma namn. Vädret då? Hur blir det undrar du nu? Kanske, om du inte har hängt med här i programmet, för jag har faktiskt berättat det redan en gång. Men jag tar det en gång till. Vädret blir ju strålande idag. Det kan ju du som tittar ut kanske redan se med dina egna ögon. Men jag säger det ändå. Om jag låter så här, att jag håller hela tiden på att brista i rösten, så är det för att jag faktiskt håller på att brista i rösten. Jag har nämligen fortfarande kvar lite hosta sedan jag var sjuk. Så att det är, men det är ingen corona, det är vanlig förkylning. Det har jag kollat. Jag har testat mig nämligen. Men vädret, just det var där vi var. Det är så här att det blir en strålande solig dag som gjord för promenader i naturen. Med en kopp choklad i handen och en varm korv instoppad i ena armhålan. Temperaturen hamnar runt 5-6 minusgrader där. Jättefint väder med ord. Krispigt skulle man kunna säga, om man inte hade någon bättre fantasi än så. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket a sold-out show. Heard the roar of the crowd. He could picture the scene. Put his ear to the wall, and like a distant scream, he heard one guitar. Varje vardag, The Morgon Show. När vi hade lagt barnen och hade kurat ihop i soffan, så säger han så här: ska vi ta varsin kanelbulle? Och då säger jag, det är för sent, jag har redan ätit båda två. Det var lågt. Jag tog båda två. Klassiska rockhits. Hitsen du glömt att du minns. Mellan klockan 12 och 15 hör du Rockpasset med Christer Wolfbrandt. Tjena, det här är Christer Wolfbrandt. Jag kommer köra Rockpasset här på Pirate Rock. Vi behöver inte byta om, vi behöver bara höja. Vi hörs. Efter det hänger Mattias med dig under eftermiddagen. Tjena, Mattias Eriksson här. Mig hör du på eftermiddagarna här på Pirate Rock. Mellan 15 och 18, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Varje vecka. Hoppas du rattar in mig då. innan kvällen med Daniel tar vid. Deal of I Like Radio. Rock and roll.

Corona. Åh, vilken låt. Med The Knack, eller The Knack som man ju sa rätt länge innan man fattade att K-et inte ska uttalas utan The Knack som de heter. The Knack! Ja, så detta och mycket annat får du lära dig här i programmet som heter Hellborn som har någon slags allmänbildande funktion också uppenbarligen då. Jag heter Jonas och är din programledare här i kanalen som heter Pirate Rock fram till klockan 12 idag som är en lördag den 6, eller vad fan är det den 5? Den 6 är det väl ändå? Ja, 6 februari. Det är den 6 februari mina vänner och nu ska vi gå från The Knack till någonting helt annat, nämligen Merciful Fate. Timme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att runt 150 personer befaras ha omkommit i ett glaciärras i Himalaya i norra Indien och boende i området evakueras, det rapporterar indiska medier. Glaciären rasade ner i en flod och orsakat stora översvämningar som dragit med sig byggnader längs floden. Och mer om det här kan du se på tv4.se. Och var femte svensk har druckit mindre alkohol under pandemin enligt en enkät som Systembolaget gjort, det rapporterar SR. En av 10 har samtidigt ökat sitt drickande medan den absoluta majoriteten på 70% har druckit samma mängd som tidigare. Systembolagets ökande försäljning förklaras med att vi reser mindre och dricker mindre på krogen. Och det har varit förhållandevis lugnt vid de svenska gränskontrollerna efter att de nya reglerna med krav på ett negativt covid-test för inresa började gälla igår. Störst belastning var det vid gränsen mot Finland. Vid Haparanda och Tornio kontrollerade polisen igår runt 340 fordon, varav ett 40-tal avvisades för att de saknade intyg. I Värtahamnen i Stockholm fick polisen avvisa ett 10-tal personer. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren. Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Open mind for a different view.

snedstreck-projekt som Mike Portnoy, för detta trummis i Dream Theater, är inblandad i. Detta var Flying Colors med låten Kayla. Fin bit som du hör här i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Vi tar väl en liten väderprognos om en liten stund, va? Sant. Ingenting är påhittat. fulla på scen. Vi säger la la la la la la la la la la la la la. Har hört att ni alltid svinar ner ert hotell. Vi sjunger la la la la la la la la la la la la la. Fast min pappa säger att ni är för gamla för mig. Vi tänker la la la la la la la la la la la med dig. Min brorsa säger att ni är mycket tjockare i verkligheten. Precis, fy fan vad gott. Vad skulle mamma säga? Heter låten med lilla syster som du hörde här. Innan det var det Saxon med Never Surrender. Och vädret idag, som jag vet att du sitter och nästan kliar dig sönder och samman i eksemaktiga utslag för att få reda på. Det är precis det jag ska ge dig nu, vädret. Och jag kan tala om då för dig att idag den 6 februari så har vi strålande sol, gnistrande snö, blänkande is och fladdrande, vad är det nu är som fladdrar, fint i det i alla fall, -5 till 6 grader någonstans där, 6 kanske, så att det är lite kallt och bitigt kan det vara om man inte klär på sig ordentligt. Men gör man det, alltså klär på sig ordentligt, ja, då ska du se att du får en riktigt härlig upplevelse idag om du går ut, vill säga. För är du inomhus så spelar det ingen roll vad du har på dig riktigt där. Där har du en väderprognos som heter duga och som du kan göra vad du vill med. Yeah.

Far Away med Gary Moore hör du här, och innan det var det Helix med Wild in the Streets. Du kanske har vuxit upp i tron att The Green Man Alicia with the Two-Prong Crown är en Judas Priest-låt. Ja, det är det ju delvis, men det är inte en Judas Priest-låt i original. Det är nämligen en Fleetwood Mac-låt i original, en väldigt, väldigt gammal Fleetwood Mac-låt från 1970 faktiskt, eller till och med 69 om jag inte minns fel. Från den tiden när Fleetwood Mac var ett mer bluesrockigt band än vad de senare blev. Ett Fleetwood Mac som leddes av gitarr, låtskrivare, producent och sångargeniet Peter Green som gick bort för inte så länge sedan. Och då så kunde den låten The Green Man Avicii låta så här. We'll be right back.

Astrid. God morgon Astrid. Jag ringer för att försöka genomföra ett bankbedrägeri mot dig. Jaha. Okej. Alltså, nu kommer jag alltså försöka få dig att tro att jag ringer från ditt bankkontor, fast jag i själva verket ringer från ett illegalt callcenter. Jag kommer snart be dig att öppna ditt mobila bank-ID så att jag kan tömma dina konton på pengar. Låter det här intressant? Ja, det gör det. För jag har nämligen inte varit inne på säkerhetskollen.se, Sveriges samlingsplats för säkerhet online, och lärt mig känna igen bedragarnas metoder. Ja, men perfekt Astrid. Då tycker jag vi kör igång. Stämmer det att ditt personnummer är 5106? När vi byggde nya Caddy Cargo så tummade vi inte en tum på kvaliteten. Vi tycker att ni fastighetsskötare och alla andra företagare förtjänar ett riktigt bra hantverk. Och för att hålla dig säker i trafiken har vi dessutom försett nya Caddy Cargo med Front Assist som hjälper dig att bromsa automatiskt. Volkswagen Caddy Cargo. Ett riktigt hantverk. And now back to music on Pirate Rock. Just a fool and the wild. Kansas från första Kansas-plattan som bara heter Kansas. Och kom 1974, hörde du där. Helgmorgon är slut för idag tyvärr. Jag lämnar er med en Crosby, Stills, Nash & Young-låt som heter Helpless från plattan Déjà Vu. Och så hörs vi imorgon. Adjö så länge och ha det gött i solen nu. There is a town in North Ontario. Dream, comfort, memory, despair. And in my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on ice.